سورت آل عمران یوصل یوش پیتا آیات دے 161 نمبر آیات دے سلورم پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ليات بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير سوره آل عمران کې سلور مزامینو او صورت درې حصے او اوله حصہ کې درش په آیاتونو پای کې اثبات توحید او اغا پدریو بابونو شامل وا هر باب پاول کې دعوت توحید او جواب د شبهه زنه سواراو دویم حصہ کې اثبات د رسالت او پنزلس پلیتای قباحتونا د اهلی کتاب بیان کړو او درې مېسا کې د جماعت د جوړولو د پاره 15 اصول بیان کړه او پاره دوه واقعې تفریق لري یو د احد او د بل د بدر هغه مزامین شروع مزمند صورت کې تخویف ور کوي تسلی ور کوي رټن سستلو ور کوي ترغیب ور کوي امیر دا چې خپل ملګرو سره مینا کوا نرمی کوا د دې زینا بیا خطاب د امیر تا هر هغه چاته چاغه امیر مقرر شو راغه په مال کې په غنیمت کې خیانت نه کړي پارسیس کې چمشر شوې نو پاغه سيزونو کې به دوکنه کې خیانت بنه کې او بیا ترغیب ورکړي او صداقت د قران او تسلی او تشجيع ورکړي وما كان لنبي ان يغل ندي مناسب د پاره د یو پیغمبر چاغه غلول کی ايغلا چاغه خیانت کی غل يغل د غلول لده په ماده د دوکي او د خیانت کولو سره چاله یو سیز ملاو شو نو پای کی وا هغه د ټولو اسدار وی ابزان لشه نه خاص کړي لکه یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام په میدان جنگ کې یو کس شهید شو خلکو وی صحابو چاغل وی مرتبه حاصل کړ او هغه سره داسې او نبی علیہ السلام وی هغه جهنم ته لاړې وی حضرت اخو لوی مجاهد او لوی کمانډر او جهاد به کاو نبی علیہ السلام یې جهاد وکاو خوشالې پټه کړو وا زال خاص کړو وا هغه شرکت دشهو دا رنگی نور سیزونه چې چا ځان له خاص کړه نو که امیر دی او نور دی نو هغه به نه خاص کړي دا هغه ټولو چې په یو شړی باندې سړی د مال غنیمت نه خاص کړي ځان له جهنم ته ځي نو دا لوی حقونه چې د خلکو وي د علاقو د کلو وي نو دا به نه ځي جهنم ته غلول په کار دادی یو علاقی د یو کلی چرمین منبر مشر جوړ شو ابا د خلکو حقونه نه ضایع کړي یعنی باقاعده د حقونو په تپوس کې قیامت کې چا چې سوره خیانت کړي دي لکه یو سړی بار رواني حدیث کې راځي چا غبا د سر د پاسه غواګانی او आवाज بکې بوم بو आवाज بکې وې دا سړی دی چې د غواګانی پټ کړي وي د غواګانی ځان له خاص کړي وي څوک به چیلو د سر د پاسه چیلی او خان به بلبل بکی او داروان به حدیث کې راځي چا چې کم شه خلا کړي دي خیانت کړي د قیامت پر ورځ په هغه راروانی او دا چلو لوی اربونه او کربونه روپي والي دي کرپشن کړي د خلکو د عوامو پیسې لوټ کړي دي د دې د سر د پاسه به دا پیسې او داروان به وما کان لنبی ان ایغلا ندی مناسب ته پاره د یو پیغمبر چا دی وجه نه حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کلا ها اغا صحابی لګلې او بحرین ته د جزی اغستلو د پاره د مجوسونه او هغه د بحرین نه ډیر مال او دولت راوړو پاغه جزیه کې واپس راغې او هغه خلک چې کله خبر شو چې د بحرین نه عمرو بن عباس یا یو بل صحابی هغه راغله او ډیر مال راوړې ده او په تقسیمې په موږ باندې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سار موږ کې خلک ډیر حاضرو نبی علیہ السلام چې سلام او جار با سوي کوي د خلک ډیرو نبی علیہ السلام او کوي د خلکو ته په خندا شو وی تاسو خبر شوی چې د بحرین نه سړی راغلی او ډیر مالی راوړی و یا حضرت دغه سیدا نبی علیہ السلام او ابشرو زیر واخلې خو ګرېزو یریګم پتاسو نه یریګم پتاسو په فقر باندې چې غریبانان یې فقیران یې ز پتاسو نه یریګم زیری یریګم پتاسو چې تاسو له ډیر مالونو دولتونو ملاو شي او تاسو به دا ډیر مالونو دولتونو په وجه هلاک او تباہ شي لکه څنګه چې په خانه تباہ شي د ډیر مالونو په وجه چې سوره مال ډیر راځي هغه غلولم کوي هغه خیانتم کوي ادو کم کوي هغه زنام کوي اشرابم سکي هغه دروغم وي ځکه هغه چې سوره ډیریږي مالونه نو ټولو نقصان سره ډیریږي نبی عليه السلام ویلو زپ تاسو یریګم چې تاسو به هلاک شئ د ډیر مالونو په وجا څنګه چې په خوانو له مالونو ملاو شو هلاک شو واقعي نن غربت کې چې سوره مزا سوره دینداری د مالداري کې نشتا نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې راځي په یو بازار تیرې دو آیو چیلې ولې دو ملو او هغه چیلې اوچویو او هغه چیلی باندې دا چیلی ګډوري غوګونو والو نبی علیہ السلام د غوګونو نوونو او خلکو ته وی آیا خو خوې تاسو کې دا سوچته چې دا په یو درهم باندې واخلي خلکو وی دا یو نو دا اسم سوګنالي او بنا و تاسو کې دا سوچته چې دا په یو درهم باندې واخلي خلکو وی نا وې دا خو یو نو دا که ژوندې وي هم چا نه اغستې ده ځکه چې غوګولې والي دی کې عیب دی نو چې بیا عمل شو اوچ شو نو څوک یې په روپۍ په درهم اخلي نبی علیه السلام څنګه چې تاسو دا مل چیلې چې غوګونې والي دي په یو درهم نه اخلي او نه خوخوې نو دې نو دا دنیا الله ته د دې چیلې مل نم صدا سپکا ده سپکا ده دې لا حیثیت به وي خود دی دنیا حیثیت د الله په دربار کې د دې چیلینم نشته د دینم کم دی پوه او موږ نن خلک د دې د پاتو کېم کوي خیانتونم کوي دروغ او هر قسمه کارونه کوي د سره پاره د دنیا د پاره با کانا لنبین ایغ الله نبی علیه صلوات و سلام موږ کاو او مونږ فورا سلام چې جار باسه په منډلال په صفونو واولې د زر زر صحابه حیران شو چهرا نبی علیہ السلام ته بس تکلیفی نبی علیہ السلام خامخا وخت یې چې موضوع کې ودا سلام جار باسو سره په منډه منډه لاړ بیا زه ووته ده خلک په انتظار څه چلو شو وې تاسو ته پته شته چې زه ما موز بس کو فوراً لاړم و یاو وې وجه وې زما سره یو شی پاتې شوو ما سوتن منځیو کو او ماوی اسه نا که و ما شپراشی او اغشه ما سرده اسه پادشی او شرط من لشم دو زما پا زیمه با اغشه پادشی ده خلکو حقونو ما سره اغا دسرو یا دسپینو یو توتا ما سره پادشی و لما سره ده اغی فکرو پا دی موز موز که لماوی چه سنگ سلام جاد باسا فوراً زاغ سیز والکم چه اغا تقسیم چی خلکو تا ما سره ده فکرو ده خلک بسه که دا چې نن سبا د خلکو سلولو حقونه دي پیربونو کیربونو وما کان لنبین ایغلا ومن یغل الیات بما غل یوم القیامه چا چې غلول کو ځان له یو شی خاص کار اب شته پاس چې د غلول کړي په ورځ قیامت کې پاره ثم توفا کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون بیا با پورا ورک دیشی هر یو نفسا آغا چه دکم عمل کرده و پده بس جاته و نکلیشی افا من اتبع رضوان اللہ کمم با بسخت من اللہ تقویب آیا سوچ تابی شوی دالت رضا منتیا پا پشان دا چا چاغا راگیر شو پوغسی دا طرف دا اللہ ناو زیداغ دے جہنم و بیس المسویر او ډیر بزر دا جہنم زید گرزی دو یو انسان دا اللہ دا رضا تابع دے آغا کار کئی چه زمارب زمان پاغی رضا و خوشحال شی آئیو سڑے دا اللہ دا قہر و دغسی باندی دے نو دوارا کل برابر دے یو باندی دا اللہ رضا دا او بل دا اللہ غسرا دوارا برابر دی نا هم درجات عند الله لهم درجات دیل را درجی دی پنیز دا اللہ دا سی خلق راش دا اللہ دا رضا منتیاتا بیداری کئی دیل را درجی دی واللہ بصیرم بما یعملون اللہ لی دن گرے پاچ دے کمکار کئی اس صداقت دا قرآن و دا پیغمبر لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم لام فقد وقد فماضي قسميه معنا فدا کوي فتاقي سان کړي الله په مؤمنانو باندې اذ بعث فيهم رسولا کله شراول کو په خلکو کې پیغمبر د نفسونو دا غینا چلولي ودا پیغمبر په دې باندې آیاتو نزا الله ويزکيم او پاکی با دیلرا ویعلمهم الكتاب والحکما او خیب دیتا معانی دو قرآن و دو سنتو دی سلور کارونو دو پارا اللہ پیغمبر دالے گلیو حق پرس عالمم دا سلور کارونو کئی جسان تا وارز دو پیغمبر ویم و این کانو من قبل لفیض والعالم مبین اگر چو دا خلق پو خادرات دو دو پیغمبر نا خام خواب و گمرائی کارکے کارک گمرائی کی روانو اولما اوسم چې چا قرآن نیویلے نو کارک گمرائی دے نو قرآن بغیر د سمیدو بلالار دنیا کې نوا اولما اصابت کمر کل آچرا گئی تاسو تا مصیبت ارسید تاسو تا مصیبت پو احد کے نو قد اصابتم مسلیها تسلیدہ بہادردہ کتا سوتنند او خط په میدان حساب او تکلیفونه ملاو شو او یا شیطان شو صحابه او یا زخمیان شو صحابه ریس باک نشتا قد سبد مثلیا تاکي رسول تاسو مثل داغه په بدر کې داغه مثل تاسو حق ادا کړي او پروس کال په بدر کې تاسو رسول دا تکلیفونه کافر وته نو وی تاسو ان هازاد چرتن ردا مصیبت منلا وا پیغمبر هو من عند انفسكم دا مصیبت د طرفه د نفسونو تاسو نه ده یعنی دا تاسو د اعمالو نتیجه ده ان الله على كل شيء قدير بشک الله دې پر یو شوبانه قدرت والا ګور مصیبت درې قسمه ده یو مصیبت په کافرو راځي یو مصیبت په انبیاءو راځي یو مصیبت په اولیاءو راځي د کافر مصیبت د پاره د ذلت دا غي د شرمنده کولو د پاره دا غي د پاره پام بیا له مسلمان مصیبتونو راځي لرفع الدرجات د پاره د درجه پورته کولو الله غل له مقام پاره ورکي پام بیا له مسلمان تکالیف ور څنګه راغلی او دریم قسم تکالیف د اولیاء او د صلحاء او دي لو دا غي تکالیف دا غي د پاره د ګناهونو د معافی سبب ګرځي هغه نه سختایان شيوي غلطیان شيوي ګناهونه هغه په الله معاف کړي و ما اصحابکم یوم التقل جمانی فباذن الله ا چرسی تاسو ته په ورځ د مخامخ کېدو دا ډول کینو دا په حکم د الله دوه په میدان دو ډلې یو ځای شيوي یو ډله و د کفارو بل ډله و د مؤمنانو فَبِإِذْنِ اللَّهِ نُدَاپُ حُکُم د الله او وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ او دې لپاره الله دا یوځه کول دا ډول ډېر چې کاره ګل مؤمنان خلقو ته چې مؤمنان سور دي او کم دي او کلک سور دي لِيَعْلَمَ لِيَظْهَرَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا زَجْرَتَنَا او دې لپاره چې کاره ګل کسان چې منافقت کړي منافقان دی خلقو ته منافقان ښکارا کوي الله داسې یو مصیبت جوړ کی الله داسې یو تکلیف را ولی پاغه مؤمنان خلقو ته ښکارا کوي پاغه منافقان خلقو ته الله ښکارا کوي وکیل لهم تعالو اول شذیت راشی قاتلو جنگ کوي فی سبیل الله پلا رضا الله کې دا الله پلا رکی او جنگیږي د کافرو سره او دفعو یا دفکای کافرو لرا اے جنگ کوي دا الله پلا رکی او جنگیږي د کافرو سره او دفعو ک جنگ نکوي نو ځان دفاع خو کوي کنا ک جنگ نکوي جنگ مخوخ نه لو دفاع خو کوي د کافرو ځان خو بچ کوي او دفعو قالوا نوائدا منافقان لو نعلم قتالا دو ترجمه کوم کپوئے منگا پ جنگ باندې چې دا جنگ دې لتبعناکم من بخا مغا تابیداری کړو واستاسو کمن پوئے پ جنگ چې دا جنگ دې نو من بستاسو تابیداری کړو وا جنگ مم کړو خو موږ لا د جنگ چل ناراضي به چلایو اوس یې نه پویږي په دې وازان په پوئے کې یا دوی مترجمه وای منافقان لو نعلم قتالا کمن پوی دے په جنگ باندې چې دا جنگ دے موږ با تا بيداری کړو واستاسو خدا جنگ نه دے دا اسې دو جنگ ولې دا اسې خلاوا دا اوسم بازه خلق د کافرو سره په جهاد کولو کې جهاد نه مني ودا اسې خلاوا دو جنگ ولې دا جهاد نه وي ورته منافقان وای کدا جنگ وي موږ بتا بيداری کړو واستاسو خدا جنگ نه دي دا سه دو جنگ ولي خلاوا دا هم للكفر يوم اذن اقرب منهم للايمان دا منافقان کفر تا په دا وخت امتحان کې اقرب دي نزدې دي منهم ددینا للايمان ایمان تا دا منافقان دور نزدی ایمان ته ندی سورج کفر ته نزدی دی خطاب دخلینا لا خبر نیوخ کلی چالکت کافر یو کمم ز کافر سی مسئلی ز منافق سی ما ز مومن نیم سی پوشی دا سی بز حالکتا پا معمولی خبر دور پرسی گیا و کفر او منافقت نسبت زانتا که وزک لکم او کار قسم تکلیفون رازی نزو پا دیک لکم زما چاہتا پوسو نکا اما ځپکه نه هم لیل کفر د تفوز د خلکو د وجه نه ته ایمان پرې دی غیرت د توحید او دین پرې دی بیکار هم لیل کفر یوم اذن اقربو من واقدا ټول خلک می پرې دی خود دین توحید نه پرې دما هم لیل کو زباز خلکو د خلکو د پاره دین وی د لالچ د پاره دین وی هم للكفر يوم اذن اقرب منهم للايمان ابراهيم عليه السلام ټول خلق پرې خوديو لارم پرې خوديو خپل اولاد ټول پرې خوديو خو ابراهيم عليه صلوات و سلام تن تنها आवाज ولاله اهو دانو چې زپکې نه مازه ټول خلق زما سره بای کار کړي دا ويغه ن اغه یو کستا لا ټولګي وي ان ابراهیم کان امتن قانتا لله ابراهیم علی السلام ټول کې څنګه ټول کې خو یو الله وکدا ټول خلق در سره نشتا پیغمبر حضرت سره یما علی الصلاه بکافن عبدو الله کافی ده کنه هم للكفر يوم اذن اقرب منهم کته بیا زما سو جنازه نه کوي غم نه کوي او دا جنازه او دا غم میره تابل از بیان کرے یاد دیکھئی ری چپلار مولو یو زوی پادشو یوی خدا یوی انگور سمنا زبردست کاری کرے دا نقشی منگتا خلق خی خام هم للکفر یوم ایزن اقرب من هم للیمان پرنو زمان یو ملگره ری بیان لطرم ناغوی یه را دقا جمعات کے زمان درسو اخل کو وی چې یره استاد چې د خ درس کوي ارسه خ موږ منو خو د دې کلی مولایانو چې بیا به موږ د دې جمعات والو سره غم خادي نه کو چې دا استاد درس کوي متذکر درس مکو ما باندې درس پرې خو چې بیا موږ د دې جمعات والو سره نه کو غم خادي نه کو دا خلکو ته نه وی چې تاسو موږ غم خادي نه پرېدو دول عمر د پاره تاسو زمون دین تبا کړی دی نمراته ایمان خو دلې نمراته توحید او قران خو دلې او چې څوک راته خې نو زده په موږ تک دی غم خادي به سره نن کو غم خادي کې د مولا و مرسته څنګه غم خادي سریا ها چې تاسو وې غم خادي نو مولا دې په غم خادي نه دا دینه سره یری ته ځکه درس مکوا چې بیا ما سره خلق سپریری غام خالی پری واکه زما سرور او پلارم پریری لړو خل پریدا ام پریری خو زه درس او دین پر خودرو ته تیار نه د خلکو خدای غیمان دی غم دی او خادیره او خپا کیدلی دا از دا دینو چې سره په دې غم خاده باندې دین پریری سره په مجبوری باندې دین پریدا خوره به غیرت ای هم لیل کفر یوم اذن اقرب منهم قران د پر خودو کتاب لره هم لیل کفر یوم اذن اقرب منهم للایمان قران زکه ویل دي چې ناکار پیران او ناکار مولیان د قران دشمنان دي اوس په دې طریقه راځي ای ایو الذین امنو ان کثیر من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله دا الله د کتاب نه خلق منه کوي زکه چې مال په باطلو طریقو خوري هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان دا ډېر منافقان دا کفر تا په دا وخت د امتحان کې ډېر نږدې وي د ایمان ایمان تا وای دې په خپل خلو زکه امامت د رښتیا ملامتی ده پوه دا مکو خاجي بس مصیبت ده بیا بسکه خپل مقام خپل ځای آئی که درس کوا آئی که پروگرام تا سوکسی نشوی بایست تا خوخدا سوکو خواد یقولون بی افواهیم مالی سفیقو اریو بسوکزان لزید جماعت پارا برا بڑی کلی کی محلکی جماعتی نو بلکو جو مخانه دا کنا بی اخ مجید زرار جوری بی افواهیم خوچه دا سی حالات راشی مقابله که دا قرآن دوری که بی بخواه مخواه جوری زان لگ بی افواهیم مالی سفیقلوبهم وای دې په خپل خلو باندې ا خبرې چې نی وی دا غي پزړلونو کې په خلې وي یلې چې ګوزموخ بالکل منو ته څنګه مانی ځتي خبره سره ته څنګه مسله مانی مو په قران ډیر مېون یو غره ته څنګه په قران مې نه پړ کې وسړی او خپل والي دې دا بندول والي دا درس والله اعلم بما يكتمون الا خپوي پاغا چې دې پټې الذين كسان قالوا شوايا غل اخوان بحق دخلونو کې وقعدوا وغناستي لو اطاعونا ما قتلوا کدي زمنګ تابعداري کړوي لبو وجري شوي دي ويا دفقي عن انفسكم الموت دخلوا نفسنا مرغا ان كنتم صادقين كشريتا سرشتني ولا تسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا چونکه بیا سبق دیږي دا به سبق انشاء الله وایو که غم شوی مبارک دی.